lun piu ujin tatraya lundungan lun pre ujin tan pirang lepas sayang tuan hanjet lun teka nepi haba hana bakso ulun peka singu si lepas holing kehana agak lun karat hana cit lepas kepelang